inaczej, a teraz jest inaczej. Kiedyś było inaczej, a Kielecki Park, ludzie, których w tym momencie jest mi brak. Właśnie tak jest, a miało być tak pięknie. To dla przyjaciół, za którymi tęsknię. Właśnie w tym sęk jest, co tam się dzieje, nie jest mi obojętne. Cała moja rodzina i wrogie mordy wstrętne. Miłość do ludzi, których tam zostawiłem. Z czasem bez was żyć się nauczyłem. No, liryczny sentyment, dopóki nie braknie głosu, to dla was wszystkich bliskich mi osób. Do przodu kurwa, krok za krokiem równam. Słuchaj, to prawda, nie fałszywe gówna. Tak, a miało być tak pięknie. To dla wszystkich ludzi, za którymi tęsknię. A miało być tak pięknie. A miało być tak pięknie. To dla wszystkich ludzi, za którymi tęsknię. A miało być tak pięknie. Jak każdego roku, u wszystkich tradycyjna. U mnie całkiem inna opowieść wigilijna. Za mało lata połączony złotym krążkiem. Co po tym zostało, tylko łzy gorzkie. A mówili, nie martw się ziomalu. Kilka dni przed tym dniem zostałem sam jak paluch. Nie cofnę czasu, choćbym bardzo chciał. Co dla mnie przeznaczone było, Bóg dał. Słyszałem, jak matka mówi, nie igraj z ogniem. Na miłość jest za wcześnie, nie dostaniesz jej od niej. Nie słuchałem rad, choć robiło się chłodniej. Wtedy szybko płynął czas, teraz płynie wolniej. Na sali sądowej każdy kantem patrzył. Tacy młodzi, myśleliśmy, że jesteście starsi. Strzelali wzrokiem do mnie jak do tarczy. Nie będę więcej mówił, już wystarczy. A miało być tak pięknie. To dla wszystkich ludzi, za którymi tęsknię. A miało być tak pięknie. A miało być tak pięknie. To dla wszystkich ludzi, za którymi tęsknię. A miało być tak pięknie. A miało być tak pięknie. To dla wszystkich ludzi, za którymi tęsknię. A miało być tak pięknie. A miało być tak pięknie. To dla wszystkich ludzi, za którymi tęsknię. A miało być tak pięknie. Kiedyś było inaczej, teraz jest inaczej. 2001 BRX.